เมื่อเดินมาถึงบ้านของทิดทงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิดทงกำลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันเอาป้าเร็วเข้าอีพรมันแย่เต็มทีแล้วป้าเร็วนางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาวนางผันนั่งลงข้างๆนางพรก็นอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดแกก็ใช้มือกดท้องอย่างที่เขาเรียกว่ากล่อมท้องนะแล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกเขาเรียกว่าท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์ก็ต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันล่ะมันก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในฝีมือของตัวเองก็เลยทำให้เกิดความประมาทเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัวแต่เด็กก็ไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่อยู่ในท้องในช้ำเพื่อจะพยายามเอาเด็กออกให้ได้และในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายแกก็พูดปลอบใจนางพรจวนจะออกแล้วนะทนอีกนิดนะแกเอามือสอดเข้าไปซึ่งเด็กก็เคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัวพอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกเด็กทารกที่อยู่ในท้องเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุเพราะว่าหมอตำแยทำผิดวิธีแต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามแกดึงจนขาของเด็กทารกขาดติดมือออกมาเด็กทารกถึงได้ขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นลิ่มเลยแกยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วบอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรจะขาดผึ่งเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนพรเอ้ยลูกเอ็งตายซะแล้วล่ะมันตายในท้องมันถึงไม่ยอมออกนางพรแค่ได้ยินแว่วๆแล้วสติของแกก็ดับวูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้ก็เชื่อว่าเด็กตายในท้องทิดทงก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้านและเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวและมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนางกลอยนี่ท้องได้6เดือนเพราะถูกข่มขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมรับด้วยก็เลยแอบไปหาหมอผันหมอตำแยทำแท้งนางผันก็ไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตาแกก็รีบทำแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วนทำไมหมอตำแยถึงได้มีกิเลสที่พอกหนาไม่ได้คิดถึงบาปหรือว่ากฎแห่งกรรมที่กำลังจะหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภนะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำอย่างเช่นนางผันนี่คงจะไม่ยอมรับว่ากฎแห่งกรรมนะมีจริงแกคิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินจะบาปจะกรรมก็ช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเพราะว่าเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองดูว่ากรรมนะมันมีจริงหลังจากนั้นแกก็รับทำแท้งเรื่อยๆมาจนการเวลาผ่านเลยไปแล้วก็ตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกจะหันหน้าเข้าวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปแกก็ยังทำมันต่อไปก็เพราะคำว่ากิเลสและความโลภแกก็ไม่ได้สนใจแกก็ได้แต่พอกพูนความชั่วมากขึ้นบาปกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมซึ่งแกคิดว่าไม่มีตัวมีตนคนเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นคนโง่งมงายนะแกคิดอย่างนั้นเย็นวันนั้นนางผันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้านเป็นเพราะความชราของแกเปรียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ผลแห่งกรรมนั้นตามทันมาถึงแกขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแกก็นึกไม่ถึงแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอัมพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นยิ่งนานวันเวรกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆการเวลาก็ผ่านไปเหมือนติดปีกบินนางผันหมอตำแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลงผายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาลึกโหลแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งไหนแกจะมีอาการสะดุ้งตื่น ดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะลืมโพรงเพราะว่าแกจะเห็นพวกวิญญาณหรือว่าโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปตามกันเพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในนรกบางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะต้องมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกันแบบเนี้ยแต่คราวนี้แกเพ้ออ ย่าไปร้องกันที่อื่นกูหนวกหูกู แกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้วยังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทำคลอดให้ใครส่วนมากเด็กตายแทบทุกรายไปคืนนั้นตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำท้องฟ้าสว่างลมพัดเย็นสบายแต่ว่านางผันนี่นอนดิ้นรนไปมายกมือปัดป้องคล้ายๆจะมีคนเข้ามาทำร้ายปากก็พูด ไปให้พ้นอย่าเข้ามานะออกไปออกไป ชั่วครู่ไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกนกแสกหรือว่านกผีนกแห่งความตายมันบินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้านมันส่งเสียงร้องดังแหลมเล็กบาดแก้หูในยามค่ำคืนเสียงแซกแซกแซกร่างใหญ่หมอตำแยสะดุ้งเฮือกกระตุกดิ้นไปดิ้นมาปากก็พร่ำเพ้ออ ย่ากูไม่ไปกูไม่ไปกับมึง ร้องอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปถึงเวลาค่ำคืนวาระสุดท้ายของใหญ่หมอตำแยก็มาถึงแกก็เริ่มมีอาการหอบหายใจทีๆแล้วก็ลมหายใจก็ขาดหายเป็นห่วงๆอกแห้งๆของแกสะท้อนขึ้นๆลงๆตาลืมโพรงเสียงเด็กทารกดังลั่นแงแงแงไม่มีใครได้ยินนอกจากแกเด็กทารกทั้งหลายก็มายืนรุมล้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึ้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกร็งกระตุกตามแขนตามขาลมหายใจก็เริ่มเบาลงตามลำดับริมฝีปากที่จีบย่นกระตุกแล้วในที่สุดวิญญาณบาปของหมอตำแยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่นะแม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงที่ผู้ใหญ่ท่านนึงเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นล้วนแต่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมอันเป็นตัวควบคุมไปได้มันขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาแต่ชาติปางก่อนมันจะตามมาสนองแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ทันตาเห็นจริงๆถ้าเราฝักใฝ่ความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่เราฝักใฝ่ในความชั่วมันก็จะยิ่งถลำตัวลงไปเพราะว่าแรงกรรมนั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของบุคคลทั่วไปอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทำดีนั้นยากแต่ว่าทำชั่วนั้นมันง่ายนิดเดียววิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาละสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วดังศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุไขก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราแต่ทำแต่ความชั่วนรกอเวจีก็รอเราอยู่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้สร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไปตกนรกทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วก็การกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่เชื่องมงายแต่ให้พิจารณาตามหลักของความจริงหรือว่ากฎแห่งกรรมนะคุณธรรมค้ำจุนโลกในช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตัดความโลภโกรธหลงเสียให้สิ้นเท่านี้ทุกชีวิตก็จะมีแต่ความสันติสุขเมื่อไปทางไหนก็จะมีแต่มิตรไม่ใช่คู่อาฆาตกันเจอหน้ากันก็จะฆ่ากันเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางและแสงแห่งธรรมตลอดไปตราบนั้นมนุษย์โลกก็คงจะสงบสุขลงบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ